Історія, мне здаецца, супраць яе больш за ўсё лямантуюць тыя, каму не выгадна, каб людзі разабраліся ў сённяшнім дні. Абаяльнасць гэтага чалавека была такая вялікая, што Алесь раптам падумаў, ці не варта яму ва ўніверсітэце, акрамя філалогіі, заняцца яшчэ і гісторыяй. Бадай, так і трэба будзе зрабіць. Ён думаў аб сваёй будучыні шмат. Юрыдычны факультэт яго не вабіў. Якому праву могуць навучыць у краіне бяспраўе? Добра, на факультэце выкладаюць такія велічыні, як Уцін. Будуць выкладаць з гэтага года людзі, пра якіх шмат гавораць за апошні час, Кавелін і Спасовіч. Кавелін будзе гаварыць пра грамадзянскае права, у той час, калі ў дзяржаве няма грамадзяна, ёсць абывателі. Уцін будзе параўноўваць заканадаўства імперыі з заканадаўствам іншых краін, у той час, калі ўсім вядома, што законаў ад Пермі да Таўрыды няма, ёсць замест іх паліцэйскае самавольства. Справядлівасць чалавек павінен адчуваць сэрцам, а не законамі. Статыстыка і палітэканомія былі надзвычай цікавай штукай, але хто дазволіць сумленна падлічваць галодных і раздзетых? «Дзе вы?» – спытаў Віктар. «Думаю аб сваёй дарозе. Разумееце, люблю пісьменства, люблю філалогію. З ахвотаю пайшоў бы туды, але ж я таксама сучасны чалавек. Ведаю, людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына. Патрэбна практычная дзейнасць. Лухта, сказаў Віктар, добры філолог лепшы за дрэннага медыка. Нашто ж вам перці супраць схільнасці? Чалавек павінен сваёй справай займацца за салодай? Але карысць? А што карысць? Што, можа, ў нас ёсць філолагі лішнія? Вы якія мовы ведаеце? Беларускую, рускую, польскую. А апошнія дзве не так добра. Ну, яшчэ французскую, амаль як сваю, нямецкую, амаль як сваю. Англійскую значна горш. Яшчэ італьянскую, каб чытаць. Ён яшчэ думае. Жаб ён будзе трыбушыць з такім багажом. Дурны смех. Ды вы разумееце, якую карысць вы можаце прынесці для нашай мовы? Я і сам думаў, сказаў Алесь, у нас няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац, ні нататак аб старажытнай сучаснай літаратуры, але у мяне, відаць, не будзе часу, каб скончыць усё гэта. Ва ўсіх не будзе часу, сказаў Віктар. І ўсё ж пачынаць трэба. Паміраць збірайся, а жыта сей. І раптам перайшоў на ты, нібы адзначыў свой. Я табе свой слоўнік архаізмаў аддам. Усё, што выпісаў з грамат. 9000 слоў ўжо ёсць. Універсітэт табе дасць благую ўжо ці добрую, не ведаю, сістэму. Пастарайся стаць бліжэй да Ізмаіла Сразнеўскага прафесара. Выключны філолог, вер мне. Ды ён і сам ад цябе не адчэпіцца. Шмат думаеш адукаваных людзей, што так па-беларуску шпараць? Адзінкі! А ты вон просто як салавей на ёй спяваеш, натуральна. Аж зайздрасць разбярэ. Ну, а Ізмаіл Іванавіч наконт новых ведаў просто цмок ускінуўся. Адразу ж і сядай, вялікую справу зробіш. А то хто наша слова ад пляўкоў адмыя? Хто давядзе, што яно павінна жыць, што хто слоўнікам нехлуслівым фарпосты яго замацуе, каб не забылі ўнукі? Ну, хто скарбы збярэ? Літаратура ім бачыце лухта, паэзія ім бачыце дрындушкі. Маеш рацыю, Віктар, таксама перайшоў на ты, Алесь. З сэрцам мяне і, скажам, іспанцам можа яднаць толькі пісьменства. Значыць, мова, прыгожае пісьменства, паэзія, музыка, ўсё такое, гэта не дрындушкі, а сродак сувязі між душамі людзей. Вышэйшы сродак сувязі. І вось яшчэ што, сказаў Віктар, ты чалавек начытаны, ведаеш шмат. Табе лёгка будзе. Ты паспрабуй запісацца адразу на два факультэты і за два гады іх скончыць. Скажам, на філалагічны і, калі так ужо хочаш, на нейкае натуралісцкае аддзяленне, а потым займіся, ну, хоць бы Я думаю, лепей будзе так, сказаў Алесь. 2-3 гады я займуся больш сумежнымі прадметамі, скажам, філалогіяй, гісторыяй, а потым можна заняцца і прыродазнаўствам. А што? І праўда, а здужаеш? Здужаю, трэба. Ой, братка, як трэба. Як нам патрэбны адукаваныя людзі, куды ні зірні, усюды дзірка, а па гісторыі ў нас тут зусім нядрэнныя сілы. Благавешчанскі па Рыму, Паўлаў па агульнай гісторыі, кажуць, па рускай гісторыі будзе Кастамараў, Стасюлевіч па гісторыі сярэдніх вякоў. Нічога, што самы крывавы час. Затое не такі свінскі, як наш. Ды і Міхал Мацвеевіч, ліберал, Беларусю цікавіцца, бо паходжанне абавязвае. Загарэўся. Ты чалавек не бедны, ездзіць можаш. Гэта табе не ў часы Радзішчэва. Дарогі да Масквы, Лухта, можаш ездзіць туды Салаўёва слухаць. Не на кожнай жа лекцыі тут табе сядзець. Прозвішчы ўсіх, да каго на лекцыі хадзіць не варта, прачытаеш у Северной пчеле. Каго яны хваляць, той, значыць, і ёсць самае дзярмо. І раптам устаў. Значыць, вырашылі? Жаб няхай іншыя прыпаруюць. Твая справа пачаць змагання за слова. Слоўнік, пісьменства, мова. Для ўсіх гэтых, што кінулі, і для ўсіх, хто ў хатах без святла. Пры лучніку страшнавата. Нічого не страшнавата. На сходах загучалі крокі. Твар гісторыка расплыўся ў хітраватай усмешцы, і гэтая усмешка была такая дзіцячая, што чалавек, відавочна, год на 5 старэйшы за Алеся, здаўся яму юнаком, якому толькі дурэці сваволіць. «Ідуць», – сказаў Віктар, – «хавайся». Алесь стаў ля дзвярэй, каб адчыненыя яны засланілі яго. Тупат набліжаўся, Алесь бачыў удаваны абыякавы твар Віктара. Потым дзверы закрылі яго, зайшло некалькі чалавек. Высунуўшы галаву з-за дзвярэ, Алесь убачыў Кастусёву патыліцу. «Так», – сказаў Кастусь. «Дастаў, што праўда, 50 капеек». «Дык вось хлопцы галодныя». «Ясна», – Віктар пачухаў патыліцу. «Добра, зараз падумаем, што на ўсё гэта зрабіць». І раптам нібы успомніў. «Дарэчы, Кастусь, тут да цябе нейкі чалавек заходзіў. Деліктун такі, фу ты, ну ты. Чакаў. Паспрачаліся мы тут з ім. Дык ён замест адказу выкарыстаў апошнюю палеміцы доказ. Плюнуў мне ў галаву вішнёвымі костачкамі, дый дзвярыма ляснуў». «Вечна ты так з людзьмі», – сказаў Кастусь. «Што, праўда, плюнуў? Каб мне бацькаўшчыны не ўбачыць». «Чорт, ну, ты хоць прозвішча запомніў?» «Ды гэты, як яго? Ну, Заборскі, Заморскі, а, Загорскі, вось як. Сказаў, што нагі больш ягонай тут не будзе». Кастусь сеў на кніжны стаўбунок. «Віктар, ты што ж гэта нарабіў, Віктар?» «А што?» – сказаў Віктар. «Падумаеш?» Алесь выйшаў з-за дзвярэй і стаў сярод неўразумелых хлопцаў. «Ды ідзі ты да д'ябла!» – выбухнуў Кастусь. «Зараз!» – сказаў Загорскі. Кастусь павярнуўся і лыпнуў вачыма. Хлопцы зарагаталі.